الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، muhterem kardeşlerim, hepiniz biliyorsunuz şu an 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının içinde bulunuyoruz. Böyle mübarek bir ayda bu aydan istifade etme, hissedar olma, o aya münasip hal ve hareketlerden bulunmak ve o ay hakkında bilgiler almak ve neler yapacağımızı bilmek her Müslümanın bir vazifesi, Cenab-ı Hakk'a olan bir görevidir. Önce kısaca bu ayla ilgili Kur'an-ı Kerim'de bu ayın faziletine dair bir ayet-i kerime görelim. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bizi ne gibi amellere teşvik ettiğini ve bu ayda neler yapılabileceğini ona bir bakış yapalım. Cenab-ı Hak Bakara suresinde ayet 185'te şöyle buyurmaktadır: Estaizu billah şehru ramazanem lezî unzile fîhül Kur'an hudem linnâsi ve beyinâtin yehudem hakkan. Ramazan ayı öyle bir aydır ki o ayda insanlar için hidayet ve hidayetten apaçık ayetler olan bir kitap inmiştir. Yani Kur'an. Bir de Furkan, yani hak ile batılı ayıran. Evet, bu Furkan kelimesi Kur'an-ı Kerim'in ayrı bir ismidir. Femen şehide minkumu şahra fel yasum. Kim ki bu ayda hazır bulunursa, bu ayı müşahede ederse o ayda oruç tutsun. Bu ayet-i kerimeden istifade edeceğimiz iki nokta vardır. Birinci nokta, Kur'an-ı Kerim'i Ramazan ayında nüzul edildiği, evet, yani vahyi olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiği ve bu aya ulaşan her Müslümanın oruç tutmasının farz olduğu hükmü çıkar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'nin rivayetinde bu Ramazan'ın fazileti ile ilgili şöyle bir rivayet gelmiştir. An Ebi Hureyre'te kal, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: İzâ dehale şehr-i Ramazan, futihat ebvâb-ü semâ. Ramazan ayı girdiği an semanın kapıları açılır. Diğer bir rivayette ise futihat ebvâb-ü cennet, cennetin kapıları açılır. Yine diğer bir rivayette ise futihat ebvâb-ü rahmet, rahmet kapıları açılır. Aşağı yukarı görüldüğü gibi bu üç lafızların getirmiş olduğu manalar birbirine yakındır. Ve hullikat ebvâb-ü cehennem, cehennemin kapıları da kapanır. Ve sursiyeti şeyatin, şeytanlar bu ayda zincire vurulur. Bu rivayet muttefakun aleyh rivayettir. Nesai'nin, Tirmizi'nin, İbn-i Mace ve İmam Ahmed'in rivayetinde şöyle bir ziyadelik gelmiştir. Az önce okuduğum rivayet Bukhari ve Müslim'in rivayetidir. Ve yunadi munadin, semadan bir melek ne yapar? Nida eder. Ya bâhiyul hayr, ey hayır talep eden, hayır isteyen kimse, akbil, ol ebşir, bu aya yönel, veyahut sana müjdeler olsun. Ve ya bâhiyul şer, ey şer talep eden kimse, şer niyetinde olan, şer kötülüğü yapmak isteyen kimse, aksir, sen de bu şer yapmış olduğun amelini eksilt. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ, bu ayda Cenab-ı Hakk'ın cehennemden azat ettiği, azat edilen insanlar vardır. وَذَٰلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ حَتَّى يَنْقَدِرَ الْمَدَانِ, bu Ramazan'ın her gecesinde böyledir. Ta ki Ramazan ayı bitinceye kadar. Böylelikle muhterem kardeşlerim, bu ayın ne kadar faziletli, mübarek, bereketli, Müslümanlara hayır getiren bir ay olduğu öğrenmiş olduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayda, böyle mübarek bir ayda, faziletli bir ayda, ümmetinin bu aydan istifade etmesi için ümmetini ne yapmıştır? Bu mübarek ayı ihya etmeye, ikame etmeye teşvik etmiştir. Bu mevzuda Ebu Hureyre, Allah kendisine razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu teşviki anlatır. An Ebu Hureyre radıyallahu anh قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم bu Ramazan ayının ihya edilmesini, onlara azimetle yani ısrarla emretmeden ne yapardı? Teşvik ederdi. Evet. Çünkü bu Ramazan'ı ihya etme, Rabbine karşı nafile ibadetlerle yaklaşma veyahut bu Ramazan'a has olan amellerle Rabb'e yaklaşma, bu bir gönül işidir. Binaenaleyh kişiler bunda, bu nafile ibadetlerde zorlanılmaz. Sadece ve sadece ne yapılır? Teşvik edilir ve tergip edilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yapmıştır ve şöyle demiştir. Sümme yakul, men kâme ramadâne imanen ve ihtisâben gufre lehu mâ tekaddeme min zembi. Kim ki bu Ramazan ayının faziletine, üstünlüğüne, değerine, kadri ve kıymetine iman ederek ve mükafatını da Cenab-ı Hak'tan umarak bu ayı ihya ederse, ikame ederse, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمِ مِنْ ذَنْبِ, onun geçmiş olan günahları mağfiret olmuş. Bu rivayet muttefakun aleyh bir rivayettir. Evet. Peki muhterem kardeşlerim, bu ayda ne gibi amellerde bulunmamız gerekiyor? Bu ayda ne gibi amellerde bulunmamız gerekiyor? Bunları sırasıca görelim. Tabii ki bu ayda, bu aya hasreten daha fazla hususiyet bu ayı kazandıran oruç ayı olması bu nedenle ki bu amel zikredeceğimiz ameller arasında ilk sırada oruç ibadeti almaktadır. Oruç, bunu daha önce lügatta imsak, kendini tutma olduğunu, şer'i manası da fecrin, sabahın girişinden, başlamasından, güneşin grubuna kadar yeme ve içmeden, şehvani arzulardan, yani orucu bozan şeylerden kaçınmakla, yani kendini tutmakla niyet etmek. Evet, oruç budur. Tabii ki oruç Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi emrettiği bir ibadet, kişiyi takvaya ulaştıran bir ibadettir. Bu mevzuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis zikredeceğim ki bu çok değerli ve büyük ecirler ve mükafatlar, mertebeler ve makamlar vaat eden bir rivayettir. Amr ibn-i Murrete Cuhani radiyallahu anh kal. Buranın oğlu Amr, Allah kendisine razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adamın gelişini ve ona soru sormasını anlatıyor. Câ'a racunun ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme fekâle ya Resulallah. Dedi ki Allah Resulü, Araeyte in şehittu en la ilahe illallah ve enneke Resulullah ve sallaytu salavatel khams ve eddeytu zekâh ve sultu ramadan ve kumtuhu femimmen ana. Ey Allah Resulü, şayet ben Allah'tan başka mabud-u mutlak, maksud-u bizzat bir ilah olmadığına ve senin de onu Resul olduğuna şehadet edip 5 vakit namazını kılarsam ve zekatımı hakkıyla eda edersem ve bu Ramazan ayını orucu tutup onu ihya edersem ben kimlerden olurum? Evet, böyle bir soru sordu. Kal, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurlar, yine sıddıkıyla ve şühada. Sen sıddıklardan ve şehitlerden olursun buyurdular. Bu rivayeti Bezzar ve İbn-i Huzeyme bir de İbn-i Hibba sahih bir senetle tahric etmişlerdir. Evet, demek ki bu ayda yapılacak ve yapmakta olduğumuz ilk amel ve en büyük amel oruç ibadetidir. Muhterem kardeşlerim, bu orucun bazı adatları vardır. Tabii ki bu adatları öğrenmemizde büyük faydalar var. Belki hiç bilemediğimiz, ummadığımız ecirlere, bu adatlara riayet etmekle ulaşabiliriz. Bunları kısaca görelim. Birincisi, sahura kalkmak. Ümmet bunun müstahap oluşunda ve kalkamayan bir kimsenin bunda bir günah olmadığına ümmet söz birliğine varmıştır. Yani icma etmişlerdir. Sahur hakkında bazı rivayetler gelmiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den. Bunlardan birisi Enes ibn Malik'in rivayettir. Enes ibn Malik'in radıyallahu anh bu emme Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem'e kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Tesahharu fe inne fissahuri bereke. Sahura kalkınız. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır. Bu rivayet müttefakun aleyh, yani Bukhari ve Müslim'in rivayetmiş olduğu hadistir. İkinci rivayetimiz ise مقدام ابن المعد يكرب معدي كرب ابن المعد كرب. evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor. Annemiz sallallahu aleyhi ve sellem قال bu sahur yemeği size gereklidir. Bunu tavsiye ederim. فَاِنَّهُ هُوَ الْغِذَاءُ الْمُبَارَكُ çünkü mübarek gıda budur. Bu rivayetle Nesai hasen bir senetle tahric etmiştir. Son rivayetini ise Ebu Said el-Hudri, Allah kendisine razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de bulunmaktadır. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem'e kal Es-sahur bereke. Sahur yemeği berekettir. Fela teda'uhu velev el yecra ahadukum cura'te ma. Onu bırakmayınız. Derler ki içinizde içinizden birinizin içeceği bir damla veya bir yudum su olsa bile onu terk etmeyiniz. Fe inna Allaha ve melaiketehu yusalluna alel mutesahhirin. Çünkü Allah ve onun melekleri sahura kalkanlara dua eder buyurmaktadır. Bu rivayeti İmam Ahmed Müslim'de takriz etmişlerdir. Sahurun vakti muhterem kardeşlerim gece yarısından fecrin turuğuna yani sabah namazının girişine kadar devam eder. Müstahap olan bu sahuru en son vaktine tehir etmektir. Yani sahurun ilk giriş vaktinden değil de son vaktinden sahur yemek daha efdaldir. İkinci adab ise iftarı erken yapmak, yani orucu erken açmak, geciktirmemek. Bu orucun ikinci adabıdır. Ali Sa'd ibn-i Sa'd enne Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal Sa'd ibn-i Sa'd Allah kendisine razı olsun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduklarını rivayet ediyor. Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal la yezalin nasu bi hayr ma accebi el fitr. İnsanlar orucu erken açmada devam ettikleri müddetçe onlar hayırdadır buyurmuşlardır. Bu rivayet Bukhari ve Müslim'in rivayetidir. Oruç açma işini hurma ile yapmak sünnettir. İnsan hurma bulamazsa bunu ne yapar? Suyla yapar. Bunu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet gelmiştir. An Süleyman ibn Amir enne Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal Amir'in oğlu Süleyman Allah kendisine razı olsun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduklarını rivayet etmektedir. İdâ kâne ehadukum sâimen fel yeftur alet temer fel yeftur alet temer fe innen necid fe alel mâ fe innen mâ ettehûn. İçinizden biriniz oruçlu olduğu günde oruçlu olduğu zaman hurma ile orucunu açsın. Eğer hurma bulamazsa su ile, çünkü su nedir? Temizleyicidir, temizdir. Bu rivayet İmam Ahmed Tirmizi tahric etmişler ve İmam Tirmizi bu rivayetin sahih ve hasen olduğunu söylemiştir. Alimler diyorlar ki müstahap olan orucun akşam namazından önce açılmasıdır. Namazı kıldıktan sonra yemekten ihtiyacı kadar yer. Önce orucunu açar. Ondan sonra namazını kılar. Ondan sonra yemekten ihtiyacı kadar yer. Ancak önce önüne yemek koyulduysa namazdan önce yemeği yer, sonra namazını kılar. Buna delil vardır. Enes bin Malik bu yılda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e şunu verdiler. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَبْدَعُوا بِهِ قَبْلَ صَلَاتِ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعَجَّلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ. Akşam yemeği yani iftar yemeği takdim edilirse yani önünüze konulursa onunla başlayınız. Yani önce yiyiniz. Akşam namazından önce. Ve bu yemeğinizden geri kalmayınız. Bu rivayeti Şeyhan Bukhari ve Müslim tahric etmiştir. Evet. Üçüncü adab. Orucun üçüncü adabı iftar anında yani orucu açacağı an dua etmesidir. Bu mevzuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan sadece bir rivayet vardır sahih olan. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurlardı. Zehebe vam'u ve btelletil uruku ve fedekel ecru inşaallahu teala. Evet. Böyle dua eder. Dördüncü adab ise oruca bağdaşmayan hareketlerden, oruca münafi, ters düşen amellerden kaçınmak. Çünkü oruç Cenab-ı Hakk'a yaklaştırıcı en faziletli amellerden bir ameldir. Nefsi terbiye etmek ve hayırlı amellere alışmak için Cenab-ı Hak bunu bu ümmete, önceki ümmetlere farz kıldığı gibi bu ümmete de bunu farz kılmıştır. Orucuna zarar verecek amellerden kaçınması gerekir. Ta ki oruçtan faydalanarak takvaya ulaşabilsin. Oruç sadece yemeği ve içmeyi bırakmakla değildir. Oruç sadece yemeği içmeyi terk etmekle oruç olmaz. Bu aynı zamanda Allah'ın yasakladığı diğer nevileri diğer zamanlar kaçırdığımız gibi aynı şekilde oruç tutarken de kaçınmamız. Bu nevileri de ne var? Bu oruç içine alır. Kaçınmamız gerekir. Bu mevzuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bazı şiddetli rivayetler gelmiştir. An Ebi Hureyre enne Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ebu Hureyre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etmişlerdir. Leyse siyamu minel ekli ve şurbi ve innene siyamu minel lagvi ve refethi. Oruç sadece yemek içmekten imtina etme değildir. Oruç lav, boş sözden, fahiş sözden kendisini imtina etmedir. Ondan da oruç tutmadır. Fe in sâbbeke ahadun, eğer sana birisi kötü söz söylerse ev cehile aleyk veya sana saldırmaya kalkarsa fakul de ki inni saim ben oruçluyum. Bu rivayeti İbn-i Kuzeyme, İbn-i Hibban Hakim tahrir etmişler ve İmam Hakim Müslüm'ün şartına uygun bir rivayet olduğunu söylemiştir. İkinci rivayet bu hususta yine Ebu Hureyre Allah kendisine razı olsun nakletmektedir. An Ebu Hureyre'de kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Rubba sa'ilin leysene gülle siyamuhu illel cu'a. Öyle oruçtan kimse vardır ki ön orucu sadece ve sadece aç kalmaktan ibarettir. Ve rubba ka'ilin leysene gülle siyamuhu illel sahar. Ve öyle. Gece kalkıp da gece icra etmek isteyen insan vardır ki onun bu gece kalkması ancak uykusuzluktan ibarettir. Gece uyumamasıdır. Yani bu hadisten maksat o kişinin tuttuğu oruç ve gece kalkıp da yaptığı ibadet kendisine fayda vermemiştir. Evet. Çünkü bu yapmış olduğu amele münafi veyahut bağdaşmayan bazı kötü hareketlerde ve amellerde bulunmuştur da ondan. Böylelikle bu amellerin de ecrini yapmıştır veyahut kendisini iptal etmiştir. Evet. Bu rivayeti Nesai İbn-i Mace ve Hakim tahrir etmişlerdir. İmam-ı Hakim bu rivayetinin Buhari şartını uyguladığını söylemiştir. Evet. Beşinci adab ise oruçluyken oruçlunun kendisi Ramazan'da iftar vaktinde davet edilirse davete icabet etmesi, diğer zamanlarda davet edilirse ben oruçluyum deyip davetçiye yani davet eden kimseye dua etmesi gerekir. Bu mevzuda yine Ebu Hüreyre Allah kendisine razı olsun ondan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle bir rivayet gelmiştir. An Ebu Hüreyre enne Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal İzâ du'iye ahadukum ilâ ta'amin fel yücid. İçinizden birisi bir davete, bir yemek davetine çağırırsa ona icabet etsin. فَاِنْ كَانَ سَائِمًا فَلْيُسَلِّ. Eğer oruçluysa ne yapsın? Dua etsin. Bu rivayet İbn-i Mace'ye tahric etmiştir. Evet, yani iftara davet edilirse gider, yoksa ne yapar? Davet sahibine dua eder. Evet, oruçluyken çokça Kur'an-ı Kerim okumak ve Cenab-ı Hakk'ı zikretmek bu ayda yapılacak amellerden, en büyük amellerden birisi ve orucun adabına en münasip ve en uygun amellerden birisidir. Bu mevzuda Abdullah bin Abbas bizzat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in amelini bize açıklamıştır. Sünen kitapları, fıkh kitapları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in oruçluyken ve Ramazan'da ki bu amelini aşağı yukarı çoğu kitaplar nakletmektedir. Ali bin Abbas radıyallahu anhuma kal. Abla bin Abbas Allah kendisine razı olsun buyurlar. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ecvedin nas. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertlisi idi. En cömertli insandı. Ve ecvedu ma yekûl fi Ramazan. Ramazan ayında da kişinin nasıl cömert olması gerekirse o şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cömertliydi, cömert bir insandı. Fîne yelkâhu Cibril. Cibril'le karşılaştığı zaman وَكَانَ يَلْقَاهُ ف۪ي كُلِّ لَيْلَةٍ لِرَّمَضَانٍ. Ramazan ayının her gecesinde onunla karşılaşır. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ. Kur'an tedrisini, müzakeresini beraberce yaparlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine gelen, vahiy olarak gelen bu Kur'an-ı Kerim'in ne yaparlar? Onun hıfzını dinlerdi. Evet, Cebrail aleyhisselam. Fela Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ecvedu bil hayri min errihil mursale. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayırda en cömertliydi. Göndermiş bir rüzgardan daha fazla hayırda en cömertli bir insandı. Burada göndermiş bir rüzgardan maksat şarih yani hadis şurahları diyorlar ki göndermiş rüzgarın faidesi bütün insanlara uyma olduğundan dolayı burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sanki buna benzetilmiş. Yani onun hayrı kendi devrinde yaşadığı sahabelere ve ulul insanlara bu ayda olmuştur. Evet, hayır bakımdan. Çünkü insanların en cömertiydi. Yani herkese karşı bir hayır yapmaya çalışmış. Hayrı umuma. Evet, şamil olmuş. Bu niyeti Bukhari takip etmiştir. Yedinci husus, bunu artık adab demeyeceğim, fakat Ramazan'da misvak kullanma meselesi.